أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi andak yeen ci téré bi di bulugh al maram. ñu tollu batay ci babul aniya, moy buntu ndab. waxon nañ ci ñël benne ndab mom moy lepp lo xamne mën na ëmb ndox, mo xam weñ la wala kawsu la wala bant la wala der la wala. Tay ci kartanu borom bi tabarak wa taala ñuy jël atté der. Hadithu Ibnu Abbas bi nga xamne Muslim moko genné ak hadithu Salama ak hadithu Maymuna ak muñ démé ci al imma al arba'a dinañ fa fekk tamit ben riwaya bu mel nonu. Kon buñu chambaré liñuy jël tay ci ay hadith dana nek ñeenti hadith yo xamne dana ñu jangal der lan moy atem ci l'islam. Hadith bi jëk bi moy hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dubigha al-ihabu faqad tahura, akhrajahu Muslim. Hadith Ibn Abbas muy hadith bu ñëk ci buntu bi. Ibn Abbas neena yonent bi alayhi salatu wassalam neena su fekkentene wulli nañ der labna, mune iza su fekkentene dubira wulli nañ al ihabu der, mune faqat tahura nañu xamne labna. Lan moy wulli? Wulli moy lan? Wulli ha ni uray di def uray ni def dan moy wulli moy non nari def nari nit ñi def bonen nari def rek lool nit ñi duñu xam ñeppugal on am yete ñeppugal hopugal mine min wi ñeppugal bebe wi wulli moy jël der bi def ko ci ndox, def ci xorom, def ci nep ak amna yenen produit yi ci def yenn say sax am yi def engrais ba pare wer ko ci naaj bi. Amna ño xamne mën nañ ka jël bayiko ci mband momu ba mu neub ñu dindi kawar gi ba mu set, ñoñu moy yi ñi jaay diko def ay sac ak ay ceinture ak ay dal. Waaw, bu fekke yi ñi julle nak mom ñom dañ ci duñ ko bayi ba mu neub parce que dañuy soxla kawar gi ci kaw koku ay minute lañ koy raxas ba mu set dari koy talal def ci xoram def ci neb dari koy daj ci naaj bi su wowe ñu dindi ko xos ko ba mu wex ñu kuppati ko après commencé di julli. Yenenti bi alayhi salatu wassalam nak daf ñoo jangal ne der buñ ko defé nonu laap na nit mën na ko utiliser pour jaamu yalla. Lool moy hadith bu ñëk. Ñaarelu hadith bi muñ démé ci arba mune ayyuma ihabin dubira bepp der bun wulli ate moy labna. Ñen ñi sax ñi dugal yenen der yi fi ci hadith bi lañuy teunk mu ayyuma ihabin der bunu meuna wulli rek der ba labna ñettelu hadith moy hadithu Salama ibn al-Muhabbab radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dibahu juludul mayyit tahuruha sahahu ibn Hibban ñettelu hadith danañ fekk yenenbi alayhi salatu wassalam neena dibahu juludul mayyit wulli deru lu med tuhuruha lawal nako bunu amon lu med ñu fess ko dindi der bi wulli ko der bobu ñu jele ci med bi der bi labna li ate bi hadith bi dibahu juludul mayyit tahuruha lepp lu de bunu wulle deram lolu labna ñettelu hadith mo hadithu maymuna radiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bisa yajurrunaha faqala halaw law faqala law akhastum ihabaha qalu innaha mayyit qala yutahhiruha al-ma'u wal-qaratu akhrajahu abu daud wa an-nisa'i sohna maymuna ne yonenti bi alayhi salatu wassalam neena maymuna neena yonenti bi dafa rombu ci ab gat bunuy diri bu fat gat bi xarmi dafa de ñu japp ci tanki diko diri diko sanni ji biñu rombé yonenti bi ñoñu diko diri biñu rombé yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yonenti ne law akhastum ihabaha lulen tere won jël der bi halu inna may ñoy yon li dafa de fa med fa qala yutahhiruha alma'u wal qarat munen ndox ak neb neb dina ko labal ak kon ñoñu buñu fesson xarmi sanni yap bi jël der bi raxas ko ndok def ci nem nep kon da koy labal kon yenti hadisi moy sunu dars tay mune kon saxna jay hadis yu wir ci yonnati bi alayhi salatu wassalam luy wonene ma yadullu ala anna jildul mayyit yutahhiruha bidibagh mata dubira tahura neena kon saxna ci ay hadith wir ne yu tektale ne lepp lo xamne med la deram dina laap buñ ko wulle sa yuñ ko wulle rek der bi laap na man nga utiliser der bi ci sa walu jaamu yalla kon dang ci deg ne der bi man nga ko dulle mën nga ko mën nga ci def ndox pour jab est ce que der mën nañ ci def ndox dak mën ci defé ndox mën ci defé ndox der dafa mëna téy ndox ci jamono yu yag gaay dañ koy ñew ba mu melni benn mbuss dañ ci daan def ndox di tukki ak mom day yag sax nak rata day sedd diko wekk ci kaw daaba bi ci geleem gi wala lele nga gis waji nga ni ko may ma ndox rek pourtant lolou yagu fay joge de remarki wala mu bok situ ñooñu ak geleem yi ak remarki ak ñi tukki ay distance souvent ci alli dañuy yor mbuus yoyu bobu bidong yi beregul beregul 10 litres yi kanda senangam yoyu beregul xena yoy wañi nako mais bu ñëk bo té loolu ndox mi daan set bi ba paré ñu ko mën téé kon der su fekké wulli nañ ko mën nga ci julli mën nga ci denc ndox pour jaamoko yalla waye mën nga ko defandiko der yaangi ni tay ñuy def saint der yaangi ni ñuy def der monde der yaangi ni ñuy def ay yéré yene saay ñi def ko ay tubey yene saay ñi def ko ay mbubu ay gilet yene saay ñi def ko xuf yene saay ñi def ko dal yene saay ñi def ko lool nak lan motax mu dagan nga mën ko sol moy dañ ka wulli suñ ko wulli wul won kon du dagan mo ra yonent bi neena mata dubi rek tahura saay ñu ko wulle rek labna mono mune la ñew na ci hadith muslim hadith ibn abbas moy bi ñeuk wax kon qala ahlul ilmi ayahul lugha al ihab jildul mayit mune wulli derulu de so degge ñu ne la nak der buñu wulli dagan na jëfëndiko moy jildu ma'kulul lahmi moy deru lepp lo xamne dañuy lek yapam mu dagan lolu deram dagan na ci ñun ñu yefandiko ko buñ ne der buñ ko wulle labna kon xara utiliser deru xaj dagan na ak deru mbam ko ha kon luñuy lek yapam lu dagan ci ñun ci suñu diine lolu day buñu jëlé deram wulli ko lolu lab na ci ñun fa iza akhadha al insan al jild min al mayyit min baqara aw sa'at aw ba'ir wa dabaghahu tahura mune nit ab julit bu jëlé deru nak wala deru gatt wala deru wala deru mune su boba bu fekkentene wulli nañ ko mune der ba labna yusta'malu dinañ ko jefandiko fil yabisat wal ma'i'at jami'an hadha huwa as-sawab su fekkene der bobu wulli nañ ko ba mu normal ba su boba mën nañ ka jefandiko ci mbir yu waw yi wala yenen yu demé non moy mo xon sang ay solak ay takak su boba dina dagan ndax wulli nañ ko li annaha usifat bit tahara ndax legi kat def nañ ci ay jumtukay ba mu lab ñona ci benen lafz moy biñu waxon deuxième bi ayyuma ihabin dubiha der buñu mëna wulli rek fa tahura gis ngeen hadithu maymuna mom tamit mo lay gëna tektal ne kon ndeke med buñu jëlé deram dagan na ndax hadithu maymuna lan la wax ay nit romb nañ di diri med diko sanni ci yenenbi sallallahu alaihi wa sallam ne len bu tere won ngeen jël derbi halan akhastum ihabaha lutax jëlu len derbi ha gay nako dafa faatu mune len bu ngeen ko wulle lapna ngeen jëfëndiko ko mune bo teñke li fal hasilu annahu yajuzu al intifa bi juludil mayit bo teñke hadith da ngay gis ne ndeke manes na jëfëndiko deru manes na jëfëndiko deru mid mimma yu'kalu lahmuhu ci lepp lo xamne dañuy lek yapam waye kagn lañ koy jëfëndiko ba'da dibar ginnaw buñ ko wulle fi kulli shay mo xam liñ ko wulle dafa toy mo xam dafa waw su boba aussi mën nañ ka jëfëndiko ci lu waw ci lu toy ci soow ci ndox ak leneen lu dul lolu ndax legi kat dagan na manes na ci jaamu yalla tabaaraku wa ta'ala fa kullu julud najas ba'da al-maut way na ngeen japp ne lepp lu de rek sa der meduna wala ha d'accord ngeen ci lol wala d'accord len lepp lu de rek deram meduna ba bañ koy mën ko wulli wul rek yépp meduna waye bu fekkone amna lu fi de lu ñuy lek yapam ñu jël ko récupérer der bi su boba wulli der bi su boba der bi labna manes naka jëfëndiko waye dafa am sartu benen moy na fek lolu faatu dañuy lek yapam bu fekke dañuy lek yapam tu tahiru bidibari dinañ ko labalé ci wulli yep nak daganna bam dess ñaari rabu allah illa al-kalb wal-khinzir wal-mutawallidu min ahadihima xaj ak mbam ko ak lu judd ci ñom koku mom wulli lutax dar balaf dagana neena fal mu'tabar inda imam shafi'i neena luñ jang ci imam shafi'i mune فكل الحيوان طاهر في حياته اذا مات طهر جلده بالدباغ سواء كان ماكل اللحم ام لم يكن امام الشافعي ننا بيب رب الله فكل حيوان كان طاهرا بيب رب الله بو خامني دا لابون في حياته كي بومي دوند اس خام نين اي رب يو خامني ميي دوند لام ناي خام نين تي بن kuma indil ben ha kewel labna bi muy dund ak ban ha yeen xam leen rebu al li nga xamne bi ñuy dund ni lab nañ la ilaha illallah isla imam shafi'i neena fa kullul haywani kana tahiran fi hayatihi fa iza mata tahura jilduhu bidibakh bip rabbo xamne bi muy dund labna amul ki indina ben kewel am benen xar ko xar ak gon rab rek rab فكل الحيوان بي نك گلم يويب دانيو لاب بي ني دوند لاب ناي بونو ديوي سين در بون كو وله لاب نا وايي بو فكي خاج اك اك بام خو سوبوبا يوي سين در داغانو mu ne sawahun kana ma'kulul lahmi aw lam yakun mo xam day lek dañuy lek yapa mo xam kenn duko lek fa kullul haywan iza kana najasul ayn fi hayati fala yutahhir jilduhu bidibaq neena bepp rab bo xamantene bi muy dund labu sobe la kom xaj ak yoy bu de wulli mën ta labal deram gis nga kon diine l'islam diine la jo xamne ci lepp la top nit ñi lan motax serigne bi duggal der ci buntu ndab indi hadisi parce que dañuy jëri dañuy koy jëriñiko parce que tay la adina neex rek mais demb am lañu doon japp der lañ daan jappé ba paré diine ji deug deug ku koy jangat di xol da nga xamné diine ji teggul ci xel kessé kessé ñu bayyi nit ñi ñuy langar langar di dem lu nek ci lo wara jëfëndiko ci sa dund lo wara def diine ji amna lum la ci jangal sunu dars passé lan lañ jangon ci babul aniya ha khalis ak urus ndab ñu la ndab yeb dagan na bam dess ndabul urus ak khalis az-zahab wal fidda tay ñu la der yeb dagan na bam dess deru mbam khuux ak deru xej ha dede kuddu xaalif kenn duko lekke platu xaalif kenn duko lekke montru xaalif kenn duko tak jaaro lañ ci maye ak sen ay kenn duko tak ak or hmm ci xaalif sax mo tané or ndax or mom may ci dara goor amma khalis may nañ ci goor yaaro ben li ci part ci ben wall la ci wall diine xol len ci wall économique der lu muy def ci wall économique der lu muy def ta gis nga li mo lay won ñun suñu pays yi sax mënu ñu liggéey ñun suñu dëkk yi lo suñu pays sax organisé wuñ la jangal né africain yi duñ dem sen lamb ñi bari rek nek fi gis nga ñaari semaine suba encore ni lañuy démé xam nga barki dem ci lamb ji lañ nekkon légui lamb ji paré nañ ñu ci Abdoulaye Wade suñu ni rek bakay fuñ dem xolal li fi dé xar der par jour xolal tabaski bisu tabaski ni ngay rombé der ci mbéddi ñuy neub ci mbalit légi sax nit ñi commencé nañ ci yewu tuti di récupérer diko jal ay borom saret jal ko après lu bon bon ñu am ci 1 million wala 2 millions ay nit yo xamé dañ ñoo jël en charge def ko dëb lañ ko yëm wax défar ko mu baax ñoo ñu après ñëwaat diñu ray ay conteneur wax xolal ñun c'est ça le problème xolal min ñun sax duñ ko duñ ci aussi ay def waaw gis nga parce que ñooñu xam nañ ne xam nga ki jël juroomi xalé ku nekk mu jox ko 100,000 ne ko demal nga utal ma ay dar 100,000 ya ko mom boy yek ay sen saret dem di yalwani der wala di ñaan der han imaginer tay bu julli di organiser won lolu sax def ko baytul mal ñu ne mosquée bu nekk ñi fa julle su ngeen paré imam bi ne leen indi leen fi sen dar dañ ko soxla ñaata mosquée lañ ci wara tabax ñaata dar lañ wara tabax ci lolu ñaata dispensaire lañ ci war mais mal asaf julli di na len yalla yeral mo rafou julli di avancer ci aduna bi dina yex trop parce que dafa melni ni dañu liggéey sen xel yi bu dagano na wax xolal der rek der ay milliards yi milliards mo ci djum salon cuir yi ngeen di defal yeen benn pot nga xamne da ngeen ko wara def rek ci deg 60,000 benn pot bi parce que xolal der bi nga xamne waji da ko jënde won 100 francs wala 250 bimu nekké bu toy ñu tek ko ci conteneur yobbu ko Europe tuba bi defar ko ba pare biñ ko indi waté fi menuisier bi war ko jënd def ko menuisier def ko ci canapé bi ñuy tok mu né 60,000 le pot bi di jar ko man na dé gëna cher bo dé gëna mëna gëna cher imagine légui pot bo ci amé 50 pot bo ci amé 100 bo ci yoré 10 conteneur yo xamni pot kessalé ko pot bu ci nek 60,000 ñaata la di xolal du liggéey bu bari du liggéey bu la sonal ay pexé la ak ay nosé bi ma asaf o gis nga ay photo ko né ki lu wax né ki ci liggéey port ay na bokku ci ñu am xabu mu mom lay liggéey ci loolu la nek ba am ay auto yoy so rek lay jaay o kete té xol li fi dé par jour fi xam ngeen fi mom dañu bëgg lek mais mala sax lolu tabaski rek tabaski sénégalais bu ko gouvernement bi jëlon bu ko gëlem gouvernement bi jëlon ubbi ci bénn société lolu ñu naan xawma employé lan plan émergent xawma ni dañu bëgg outal jeune liggéey ñu ñaata ndaw ñoo ci mëna liggéey tay waxuma la sax mu dem Europe mais xol suñu oudé yi dañu dem fi ci bajinaar yi di jënd té yoy fi rek lañ koy jaay mais imagine li jëgë Europe ñu ñukoy jaayal yoy ñaata da nga ci lu wax né na 60,000 francs wala mo upp kon deug dëkk bi nit ñi mën nañ ka sukkali 100 xolal yonent bi sallam bamu waxé né même midmi mën nañu jël derbi kon ko kay bi nañu ay bunt kon mo lay won né l'islam diine la bo xamne diine jaamu yalla la way ak economique ba pare diine la jo xamne limu encourager nit ñi daganal len ko mo upp lu aram lu mu len téré gis nga tay nit ñi ci aram lo yeen luñ wax ngeen ni aram na so kër mënul dund non islam limu ara limu daganal mo upp l'islam limu arama li baaxul lepp lu l'islam wax ne li baaxul do ci gis njëriñ baaxul soko topé ba ci bir di nga xamné li baaxul ci lepp nak yeb domine jëral fenn lo islam né fenn baaxul nañ la fénal nañ jëw ñoy rek ñaar yoy doyna xola sangar xola sacc xola njaalo xolal yoy l'islam ne baaxul lepp da ngay gis ne boko topé ba ci bir té société day détruire société motax pour société bi baax motax mu ne li baaxul waye xolé walu économique ni l'islam daganal pour nit ñi sunu borom mo wax ci qur'an huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi lan la baye jami'an lepp lu nek ci kaw souf man yalla ma len ko defaral legui nak bimu ñu defarale ba pare am ci lo xamne day yaq tek ci ñew ne li mu baye len ko te lolu sax nit ñi ñoko jëfëndiko jëfëndiko bu ñaaw bu upp bu bon mu jugi yalla xamne ni dañ ci ene yaaxu mu ne baye len kon bu mu deggate suñu diine diko chambara diko jang te ñu gis ne deug dina la jo xamne di su ko ñu comprendre don tay kon ci walu jaamu yalla ak economie kon raw nañ aduna bi te li ñun ñoo ci tardé de waye sahaba yi déggon nañ ko parce que ñom la yonent bi don waxal te ba len ko yonent bi waxe dégg nañ ko baye tuñ ko mu dem parce que jamono yoy aduna bi metti na metti bo xamne jël jumtu ka yoy diko utiliser da len don jëri ñom rawatina nak tay fi mu toll ñom luñ ci jëri ñu ak ñun luñ ci jëri ñu lan mo upp ngeen defé ne der tay ni ñuy jëfëndiko ci der ndax ñom xamoon nañ lool ku demonté ba ni leen ñom der mën nañ ko def fauteuil mën nañ ko def mën nañ ko def mën nañ ko def mën nañ ko def lo xalaat rek gaay ngoy def tay der ha amna ci yo xamne sax buñ leené li der la da nga nan dedit té dañ ko jël diko ñaw comme ni ñuy ñëwé mbub utiliser der bi ba ñaw ko amna ay canapé yo xamne cuir la cuir lepp cuir ñu ne li der la yap la gaay sax dañ nan yap la est ce que mëna ko lek mu xifé gaay na waaw ñu jaay la ko Allahu akbar kon sunu dar sa tay moy ñetti hadith ñent hadith yu jangale ki babul aniya moy buntu ndap hadith bu ñëk moy hadith ibn abbas mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena iza dubira al ihabu faqad tahara waxna len sax jour ma soñu len ci téré bi neena len téré bi li ci gëna neex hadith dañu gatt dafa am importance dafa lay yi nga soxla la indi li nga soxla ci sawal dund motax ci muqaddima bi mu ne tere bi ku ko mokal raw sa mas gën len deg diine ndax li nga soxla ba faré dafa gatt wala hadith bi nim gatté ha iza dubira al ihabu faqad tahura der buñ ko wulé mu ne lapna ñaarelu hadith mun ayyuma ihabin dubira faqad tahura ayyuma ihabin dubira bepp der bunu meuna wulli ñettel bi mun dibaghu juludul mayt tahuruha wulli deru lu med moy labal nako ñentel moy hadithu maymuna mun marra nabi sallallahu alayhi wasallam bi satin yajuruna yent bi romuna ben romuna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben kharmu fatu ñukoy sanni ji fa qala mun law akhastum ihabaha amna benen riwaya bu mu ne hal lan akhastum ihabaha lutakh julu len der bi qalu innaha mayit ñu yenenbi li medd la fa qala yutahhiruha al ma'u wal qarat mun len ndox ak nep nep dina ko lawal gis nga yenenbi sallallahu alaihi wasallam musul baye luy jeeril xet bi dul orienté na len ci lolu musul baye ci dara rom dul orienté na xet bi ci lolu bim len ne lutax jeelu len der bi ñu ne ko dafa dé mënon na nopi dedet du len du nopi parce que daf len bëgg wax njëriñ ji mu ne len dina ko labal lan nep nep ak ndox non la defon ci abdullah il madalaji bu mu démé geej nako dañuy dem biñuy dem geej dañuy yobale ndox suñ ci jappé dañuy mar dootu ñu am ndox mënu naan legi nu ñuy def mu ne len xana xamu len ndoxum geej han dafa lab xam nga mënon na yam fofu parce que ndox lañ ko waye mu ne len wal hilu maytata li fa dé sax dagan na ngeen lek waji ndox lay laaj yonent bi xamal ko ndox lab na ba paré wax ko njëriñ di nek ci geej ne ko lepp lu ngeen fa japp dagan na xol bi xarmé romu ñukoy sanni ji mu ne len lu téré won ngeen jël der bi ñu ne ko dafa med mu ne len dina ko labal ndox ak neb neb bu ngeen ko fessé ba paré ngeen jël der bi su ngeen ko foté ci ndox su ngeen paré ngeen wër ko def ci neb neb lool dana ko labal kon yenen te bayilu dara ñun ño dess lan yalla def ñun deg ak top loolu moy sunu dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله